Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba tekrar. Bugün eminim ki Türkiye'de dün büyük bir hengame koptu. Çünkü ben bu programı bu hafta Cuma günü yapıyorum. Huzur üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi eminim büyük bir hengame kopmuştur. Dinleyenleriniz varsa kendini seçimden alıp neler oldu neler bitti. Oradan uzaklaştırıp da bu programa kulak veriyorsanız birazcık sakinleşelim istiyorum. Ve programı yaparken de indim bahçeme ki fena sayılmayan bir bahçem vardır. Ben programlarda söyledim daha önceden de Belçika'da yaşıyorum. Evimin de büyük bir bahçesi var. Kuş sesleri, nehir sesi falan derken biraz huzur buluyorum. Fakat niye program yaparken bahçeye indim diye bir düşündüm. Hem biraz ilham alayım hem de bir kendim başta birazcık sakinleşeyim diye. Sonra tabii ki her zaman olduğu gibi programları yaparken huzur nedir ne değildir? Kimler bu konuda ne yazmış diye bakmadan önce bahçeye inme gereksinimi duyduğuma göre bunun doğayla bir ilişkisi olduğu da açıktı benim için ve nitekim okuduğum makalelerde de bunu teyit eden bir sürü ipucu aldım. Bu haftaki programı da yaparken bana en çok huzur veren 5 tane parça seçtim. Onları da paylaşacağım. Umarım size de bir parça huzur verir. Aklıma ilk gelen şey, bana bir psikiyatrist arkadaşım söylemişti. Ben o zaman İstanbul'da yaşıyordum ve de bana demişti ki huzur insanın içindedir, yer değiştirmekle bulamazsın. Hakikaten de bu da doğru. Fakat insanın öz huzursuzluğu yoksa birazcık yer değiştirmek de iyi gelebilir. Mekan değiştirmek de ferahlık olduğu gibi. Ve yazılan çizilen makalelere baktım. İlginç şeyler var. İşte bugün onları paylaşayım dedim. Ama önce isterseniz şöyle güzel bir ney sesi dinleyelim. Yapılan araştırmalarda hakikaten insan kan basıncını düşüren, deyim yerindeyse dolayısıyla huzur veren seslerden bir tanesi de neydir? Neyin sesidir? Yunus Emre'nin mısralarından yola çıkılarak bestelenmiş Gel Gör Beni Aşk Neyle diye dinleyelim. Sonra da huzur konusunu ele alalım. Gör Beni Aşk Neyledi, Yunus Emre'nin mısralarından Ney sesi dinledik. Bunu dediğim gibi bugünkü programı huzur konusuna ayırdım ve bana huzur veren programın süresi boyunca yetebilecek dediğim gibi 5 parça seçtim. Onlardan birisiydi. Psychology Today'de Dr. Ingrid Matthew enteresan bir şey söylemiş. Diyor ki aslında huzur oransal olarak insanın beklentilerini karşılayabilme başarısı. Yani neyi beklediği ve bu beklentisini nasıl gerçekleştirdiği, nasıl yüzde kaç oranında gerçekleştiği ile ilgili. Dolayısıyla aslında beklentileri küçük tutmanın bu konuda yararlı olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak programın başında da söylemiştim. Neden doğaya gitme isteği olur? Mesela yoga yapanlar ya da baş başa kalmak ister insan doğası. Çünkü bu günümüzde belki endüstri devriminden bu yana çok daha abartılı bir şekilde betonlar arasında yaşayan, ki İstanbul'da yaşayanlar bunu çok daha damarlarında hissediyordur. Çok kolayca doğaya kaçamazlar. Neden doğaya kaçmak gereklidir? Binlerce açıklaması var ama herhalde en basiti zaten doğadan geldiğimiz için, oraya ait olduğumuz için oraya dönme isteğimizin olması son derece doğal. Öyle ki doğal seslerle terapi yapan, doğal seslere maruz kalmayı tercih eden ve bu konuda da doğal seslerle insan arasındaki, insanın huzuru arasındaki ilişkileri inceleyen bir sürü çalışma var günümüzde. Örneğin yağmur sesiyle uyuyanlar, rüzgar sesiyle, rüzgar dolayısıyla yaprakların titreşimiyle huzur bulanlar, şelale sesi, yağmur sesiyle, hatta ateş sesiyle huzur bulanlar oldukça çok. Yapılan bazı araştırmalarda gerçekten sadece şöminenin başında oturmak bile ya da yağmur sesini dinlemek bile insanın kan basıncındaki değerleri anlamlı oranda düşürdüğünü ortaya koymuş. Programlarda genelde evrimsel biyolojik açıdan bu meseleye bakarken araştırmaları size aktarıyorum ve bu araştırmalar içerisinde de yapılan kontrollü deneylerde gerçekten de bu tür seslere maruz kalmanın tansiyon üzerinde bile olumlu etkilerini anlatıyorum. Anlattım. Önümüzdeki programlarda koca karı ilaçları ya da işte tuhaf gelecek bazı ilaçları, işte bazı bitkilerden yararlanılarak modern tıbbın sanki karşısındaymış gibi aksettirilmesine rağmen ne kadar yararlı olduğunu bazılarının belki burun kıvırarak karşıladığı koca karı ilaçlarının bile aslında bizim yüz binlerce yıllık evrimsel gelişimimiz içerisinde hem tesadüfen hem de deneyerek bulduğumuz, dolayısıyla da beraber evrildiğimiz gerçeği var ve bundan dolayı da oldukça ilginç tıbbi sonuçlara yol açan doğal sağaltım yöntemleri arasında sayılabilecek yöntemlerimiz var. İşte doğanın kendi sesi bizim de içinde olduğumuz fakat son zamanlarda belki 100 yıldır biraz unuttuğumuz, kendimizin de doğanın bir parçası olduğumuz gerçeğinden ötürü tekrar ona dönmek bizim tırnak içerisinde, gerçi tırnak içerisinde lafını da hiç sevmiyorum ama tekrar bizi fabrika ayarlarımıza döndüren bir ortama götürüyor. Bu arada camı açayım da bari kuş sesleri de eşlik etsin biraz. Ama dediğim gibi aslında gerçekten de insanın belli bir baz huzuru var. Bu Psychology Today'de yayınlanmış bir yazıdan esinlenerek bunu anlatıyorum. O baz huzur bizim kendi kendimize kaçırdığı, emin olun dışarıdan işte yok seçim sonuçları, yok işte bilmem trafiğin, kötü havanın vesairenin, kötü havadan kastım insanların kirlettiği ya da işte bu küresel ısınmayı hiç de sallamadığı, ki onu da bir program olarak yapacağım. Çünkü niçin çok ciddi dertleri sanki başımıza gelmeyecek gibi sallamayız, onu da konuşacağız. Bütün bu dertleri aslında insan iç huzursuzluğunun bir sebebi olarak gösterme eğiliminde olduğu için daha çok görme temayülünde. Bana ilginç geldi gerçekten de, en azından benim için bu geçerli. Yani bir huzursuzluk varsa dışarıdaki huzursuzluğa konvert edebilmek için dışarıya bakmamız yeterli. Çünkü illaki bir şey bulacağız. Fakat tam tersi de söz konusu mudur? Yani huzur bulmak için de tekrar içe bakmak yeterli olabilir mi? Yeterli olabilmeli. Eğer olamıyorsa bir yer ve zaman hatası yapıyoruzdur ya da bir algılama hatası yapıyoruzdur. Bir sürü makale var dediğim gibi özellikle işte anksiyete, depresyon, post-traumatic stress disorder, bu stres sonrası, travma sonrası stres bozuklukları, binlerce bu konuda araştırma yapılmış ama ağırlıklı olarak insanların günümüz sosyoekonomik sistemlerinden ötürü yaşama biçimini, benimsediğimiz yaşama biçiminden ötürü huzursuzluk aramak için hiç de öyle çok uzağa bakmamız gerekmiyor ve de gerçekten de yakına bakarak o huzursuzluğu bulabiliyoruz. Ama dediğim gibi günümüz dünyasında, sosyal medyada huzur bulan kişinin bile herkes için söylemiyorum ama ağırlıklı olarak örneğin bir kitabı okurken ya da bir kahve yudumlarken ya da ne yudumluyorsa onun resmini çekip sosyal medyada paylaşarak işte huzur budur demesi bile çok gizli bir huzursuzluğun sebebi. Bunu ben söylemiyorum. Söyleyene katılıyorum. Çünkü dediğim gibi pozitif kalmayla ilgili, huzurlu olmayla ilgili ve de evrimsel biyolojinin felsefesiyle ilgili önümde makaleler açık şu anda. Oralardan aktarıyorum. Philosophy of Evolutionary Biology yazarsanız mesela orada Google Books'ta bu konularla ilgili daha derin ya da daha uzun araştırma sonuçlarına ulaşabilirsiniz. O araştırma sonuçlarından bir tanesi de tabii huzuru kontrol etmemeye yormuş. Gerçekten de insanın tüm olup bitenleri bir kadere bağlamak, bir tanrı inancına ya da bir dine bağlamak, dolayısıyla da mevcut senaryonun sadece bir parçası olduğu için kontrol etmemeyi benimsemek ve de bu kontrol edememe durumunun da insana huzur verdiğini de söylemiş ki bunu milyonlarca insanın benimsediğinden bahsetmiş. O konuda da konuşabiliriz aslında ama Allegri'nin Miserere'sini dinleyelim önce. Bana çok huzur veren bir parça. İlginç de bir notu var. Mozart gibi çok müzik hafızası çok inanılmaz olan bir bestecinin dinledikten sonra notalarını istemesi, fakat notaların Vatikan'dan çıkamayacağı için verilmemesi dolayısıyla bir dinlemeyle iki korolu bu Allegri'nin Miserere'sini yazdığı rivayet edilir. İşte o parçayı biz The Thales Scholars'tan dinleyelim. Sonra huzur üzerine konuşmaya devam ederiz. Thank you. Oh. The Tully Scholars Allegri'nin Miserere'sini seslendirdi huzuru konuşurken. Bana huzur verdiğini düşündüğüm, hissettiğim parçaları bugün dinletiyorum. Bir diğer ilginç kitap, kaygının aslında bir evrimsel hata mı olduğunu tartışan bir kitap. Finding Sanity in the Age of Anxiety, Kaygı Çağında Huzuru Bulmak adlı bir kitap. Robert Gerzen yazmış. Tabii ki tipik kaygı konularını ele aldıktan sonra gerçekten de günümüzde bizim yeni yeni geliştirdiğimiz fikirlerin, ki bunlar orta çağdan nüvelenmiş olsa da endüstri devrimiyle beraber başlamış ve yeni yeni ekspoze olduğumuz, yeni yeni duyduğumuz, gördüğümüz gerçeklerin, örneğin yüksek ses, örneğin fazlasıyla kalabalık insan toplulukları, örneğin hiç tanımadığımız, görmediğimiz bir kralın, liderin, politik figürün hayatımıza direkt etki edebilmesi ya da işte çalışmamıza rağmen zor geçinmemiz ya da zor geçinmesek bile isteklerimize karşılamanın zorluğu ya da çok kendimize göre enteresan istekler geliştirmemiz ve de bu isteklerin peşinde koşarken de onların yapılabilirliğini ve de bizi tatmin edebilirliğini fazla hesaba katmadan yitip gitmemiz. Modern psikolojide gerçekten de evrimsel biyolojinin kanıtlarına ya da bize verdiği bilgilere de bakarak doğaya dönmek zorunda oluşumuz beni çok etkiliyor gerçekten. Yeni yeni bende çeşit çeşit naneler, kekikler, işte baharatlar öğrenirken, bahçemde yetiştirirken, çiçeklere bakarken hakikaten aslında kendi hayatımızın algısı olarak ne kadar hızlı geçtiğini, doğanın kendini nasıl da tamir etme hızının nasıl da hızlı olduğunu, fakat buna karşılık bizim bunun yanında son derece zavallı kaldığımızı ve bu zavallılığın da bizatihi sebebinin kendi algımızdan kaynaklandığını gördüm. Her ne kadar işte programın başında dediğim gibi Psychology Today'de The Secret to Serenity adlı yazısıyla Ingrid Matthew'dan yararlanıyorum bunları anlatırken, ama kendi gözlemlerimde aslında huzurla ilgili olarak doğaya ne kadar adapte olmaya çalıştığımızın atlandığını da söylemeden geçemiyorum. Şimdi hani İngilizce'de bir appreciation diye bir kelime vardır. Müteşekkir olmak ya da işte hakkını vermek diye belki çevirebilirim. Ben işte psikoloji okuduğum zamanlarda bir hocamız söylemişti. Ne kadar müteşekkir olduğumuzla çok ilgili mutluluk ve huzur. Gerçekten de ne beklediğimiz ve beklentilerimizi gerçekten de doğru yere koyup koymadığımız sonuçlar itibariyle bizi etkiliyor. Burada bu beklentimizin sonucuna asla konsantre olmamak gerekiyor. Beklentimize konsantre olmak gerekiyor. Gerçekten de beklentimiz bu mu? Mesela insanlar ölmeyeceğini düşünür. İnsanlar hastalanmayacağını düşünür. İnsanlar işte her şeyin doğru gideceğini düşünür, ki bu da ayrı bir bisiklet zinciri programı olacak. Niçin beklentilerimiz genelde pozitiftir? Bu da evrimsel biyolojik açıdan anlaşılabilir bir şey, ama negatif beklentilerimiz de olmak zorunda. Çünkü rastlantısal sebeplerle hayatımızda binlerce sorun var. İşte Psychology Today'de bu biraz önce andığım yazıda bunlardan da bahsetmiş, ama ben şunu söylemeden geçemeyeceğim şimdi. Yapılan çalışmalarda gerçekten de insanların huzurlu, rahat ve anksiyeteden uzak olma oranı doğayla baş başa olma oranıyla lineer bir ilişki içerisinde. Yani doğru orantılı. Yüz milyonlarca yıldır içinde yaşadığımız bir yerden çıktığımızı fark etmiyoruz gerçekten. Bunu anlamak için en basit örnek, akvaryumda ya da denizdeki balığı, hani sudan çıkmış balık diye bir ifade vardır ya, işte insanlar aslında sudan çıkmış balık, çünkü yüz milyonlarca yıldır evrildiğimiz ortamımızdan çıkarak işte bir binanın 6. katında yaşayıp bir arabanın, bir bombanın sesine ya da evin içinde ilginç bir alete bakarak, hatta televizyon diyelim, saçma sapan şeylere maruz kaldığımızda bunun bizi aslında huzursuz edebileceği gerçeğini ihmal ediyoruz. Öyle ki yapılan çalışmalarda örneğin işte karıncaların yuvalarından çıkıp yuvalarında mantar yetiştirmek üzere bir takım besinler bulmak üzere bir yere gidip tekrar geri dönmesi için oluşturdukları o pathway, yani o karınca yoluna 5 dakika baktığınızda kan basıncınızda düşmek bir ciddi azalma yaratabiliyorsunuz. Ya da bir şelaleye 2 dakikadan sonra şelale sesinin negatif düşüncelerinizi dağıttığına şahit olabiliyorsunuz. Tabii şimdi bilmem ne konutları, bilmem ne rezidansların arasında giderken şelale sesi Allah aşkına nereden bulacağız diyebilirsiniz, ama yani o zaman da ben ne yapayım şimdi? Wolfgang Amadeus Mozart'ın 299 kl sayılı güzel bir flüt, oboa, flüt ve harp konçertosu var. O konçertonun ikinci bölümü de gene bana huzuru hatırlatan bir parça. Bir gün İzmir'de Karaburun'da bir müzik masterclass'ındaydık. Orada benim çok sevdiğim ünlü besteci Carlo Domeniconi ile sohbet ederken o bana şey demişti. ben ona daha doğrusu şeyi sormuştum. Bu müziği gerçekten herkes anlıyor mudur acaba? O zaman gençtim, şimdi böyle bir soru sormam. Ama gençtim derken tecrübesizdim diyeyim. O da bana şey dedi. Bu müziği herkes anlasaydı savaş çıkmazdı. Wolfgang Mozart 299 Köhel sayılı Flütarp Konçertosu'nun ikinci bölümünü bir parça huzura ekmek banmak üzere dinlettim. Bugün huzur konuşuyoruz. Gerçekten de bir başka açıdan da bakalım. Neden doğada olmak insanı huzur? Lan tabii ormanda bir ayıyla karşı karşıya değilsek ya da bir grup piranyanın saldırısına uğramadıysak. Çünkü o da doğanın bir parçası sonuçta. Ama neden doğanın içerisinde olmak insanı huzurlandırır? Bunun renklerle, sesle, dokunsal, işitsel, görsel tüm duyularımızla ilişkisi var. Örneğin yeşil, mavi ve kahverengi renklerin toprağı, bitkileri ve suyu hatırlatması, gökyüzünü hatırlatması nedeniyle ya da öyle bir konotasyon oluşturması nedeniyle diyebiliriz rahatlıkla. İnsan sakinleşmesinde ciddi önem var. Bununla ilgili yapılan çalışmalar bize bilimsel olarak anlamlı sonuçlar veriyor. Aynı şekilde sesin, mesela beyaz sesin, işte bir şelale sesi ya da bir rüzgar, bir yağmur sesini dinlerseniz aslında bu bir beyaz gürültüdür. Yani her frekanstan sesin olduğu bir gürültüdür. Kimileri bunu anne karnında bizim maruz kaldığımız seslere bağladığı için de hayata geldiğimiz ilk ayların bizim için anne karnındaki huzuru sağlaması, dolayısıyla da onu hatırlattığı için de bizi huzura erdirdiği konusunda hemfikirlerdir. Fakat burada başka bir anahtar kavram var gibi gözüküyor yine önümdeki makalelerde. O da kontrol. İnsan kontrol etmeye çalıştığı müddetçe huzurdan uzaklaşıyor. Bu hem spiritüel duyguların hem dini duyguların ya da işte o eğilimlerin açıklaması olarak da verilir. Kendini üstün bir güce ya da yazılı bir senaryoya bırakmak diye belki tarif edebiliriz. Belki de doğanın bir parçası olmak gibi aslında zaten hiç fazla cakçuk etmeden mütevazi olma zorunluluğumuzu fark ederek, bunun farkında olarak belki de o senaryonun bir parçası olduğumuz için de dışarıdan bakabilmek, dolayısıyla da kontrol etmeye çalışmamak, kontrolsüzlükten bahsetmiyorum ama kontrol etmemeye çalışmanın huzur verdiğini söyleyen yazarlar var. Aslında huzur mu veriyor kontrol etmeye çalışmamak? Bence onu tersten bakmak daha doğru. Kontrol etmeye çalışmak huzursuzluk yaratıyor. Dolayısıyla huzursuzluk yaratacak bu sorusu, bu kaynağı ortadan kaldırmak da aslında elimizde. Hadi şimdi Johann Sebastian Bach dinleyelim. Gene benim için huzurla özdeşleşmiş bir parça. Oboa ile kemanın inanılmaz aşkı. Bugün seçtiğim 5 parçadan bir tanesi. Johann Sebastian Bach, Oboa Keman Konçertosu 2. bölüm. Thank you. Johann Sebastian Bach Oboa Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik, meşhur re minör. Birazdan Miles Davis dinleyeceğiz. Yine benim huzur bulduğum parçalardan bir tanesi. Umuyorum bulaşıcıdır bu dinlediğim parçalar, size de öyle huzur verir. Ama bir şeyden de bahsetmek istiyorum huzur deyince. The Biology of Positive Habits adlı kitapta, makalede İman Restegari ve Leah Schaffer yazmış 2016'da. Beynimizin aslında negatif olaylarla ilgili tekrar bağlantılar kurduğunu, dolayısıyla da bu bağlantıları tekrar söküp tekrar yapıp yapamayacağımızı tartışıyor ki artık bu beyin o kadar plastik, yani brain plasticity denen kavram o kadar net ki birlikte yanan nöronlar birlikte bağlanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla da bizim nasıl algılayacağımız ya da nasıl bir an yaşayacağımız, bu bağlantıları nasıl yapacağımızla ilgili bu konuyu da ayrıca program olarak işleyeceğim. Ama huzursuzluğu öğrendiğimiz söylenebilir. Bu kitapta bunu anlamak çok kolay. Harvard Graduate School of Education. Eğer bakmak isterseniz Usable Knowledge sitenin adı The Biology of Positive Habits. Gerçekten de bir parça şöyle bir hani bir durup düşünelim ya. Hakikaten ne yapıyoruz ya? Bu beyin eğitilebilir mi? Beyin huzur ve huzursuzluk üzerinde çalışılarak tekrar yeniden formatlanabilir mi? Bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Hem bu kitaba göre evet, hem de naçizane benim tecrübelerime göre de evet. Orada tabii hani çok meşhur mindfulness egzersizlerinden bahsediyor. Yani farkındalık, anı yaşamayla ilgili diyelim. Tekrar beyni reset etmeyle ilgili. Beşe indirgeyelim orada söylediklerini. Beş noktada özetleyelim. Ne yapıyorsanız bir an için durun diyor gerçekten de. Mesela işte bir bilgisayarın başında olabilirsiniz, telefonunuz olabilir elinde ya da kitap okuyorsunuz. Ne yapıyorsanız sadece bir dakikalığına durup o eyleme son verip neredeyim, ne yapıyorum, nefes alıyorum gibi bir egzersiz öneriyor. Ben bunları belki sizi motive edemeyecek kadar kötü özetliyor olabilirim. Ama dediğim gibi The Biology of Positive Habits'a bakarsanız kendi perspektifinizde çok daha iyi anlamlandırabilirsiniz. Aslında bütün hepsinin özü şu: nasıl huzuru bulabilirim gibi bir enteresan bir soru sormanın manası yok. Bence tam tersini sormak lazım. Ya ben niye huzursuzum ki? Blue and Green, Miles Davis dinleyelim. O da benim için olmazsa olmaz bir huzur parçası. Thank you. Blue and Green by Miles Davis'ten dinledik. Bugün birazcık huzuru konuştuk. Aslında huzur içinde huzuru aramanın yerine huzursuzluğun nereden kaynaklandığını hemen görüp onu dışarı tutmanın faydası büyük. Bunu bugünkü programda aktardığım kitaplar ve makaleler öğütlüyor. Ben de hemfikirim. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'unu da takip edebilirsiniz isterseniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.